сабраў сілы, падняўся, але Золатаў загарадзіў дарогу да дзвярэй, раскінуў доўгія ногі, глядзеў нахабна, здзекліва, з усмешкай, задаволены, што шаламіў сваім з'яўленнем. Напэўна, думаў, вы мяне пахавалі, а я... Вось я, любуйся, камісар. Ігар Арцёмавіч не адважыўся прайсці міма яго, усё роўна, як баяўся зачапіцца за яго ногі. Адступіў бок ад канапы, на якой сядзеў да дзвярэй у спальню. А што гэта я баюся яго? Нехай ён баіцца, ён павінен баяцца мяне, забойца і здраднік. Кіну яму ў твар. Але спакойна, Ігар, спакойна, табе нельга хвалявацца. Тваё жыццё спакой. Глядзеў на выхадныя дзверы, не хацеў, каб Аксана ўбачыла гэтага чалавека, і хацеў, каб яна ўвайшла тут жа. Яна побач на гародзе. Толькі яна можа ўратаваць. Не аднойчы ратавала. Дык што табе трэба? Не палохайся. Нямнога мне трэба. Тваё пацвярджэнне, што я быў у атрадзе, я ваяваў, а потым прайшоў усе кругі пекла. Лагер нямецкі, лагер савецкі. Ігар Арцёмавіч адчуў, што яго павяло. Калыхнуліся зялёныя кветкі на шпалерах, расплыліся. Ён абапёрся рукой аб касяк дзвярэй. Ты ваяваў? С кім? Як гэта с кім? А, ты пра палон. А ты ведаеш, хто даслаў мяне туды? Бандзюга з нямецкім прозвішчам, ён спіхнуў мяне ў каменцы з саней, ударыў нагой, гэта ты ведаеш? Гэта я ведаю. Алексей Іванович сказаў. Сказаў? Тады ж? І ён не сумняваўся, што Шабовіча, азірнуўся на дзверы, не пачула Баксана. Ты застрэліў. Твой Іванов пацвердзіў гэта. Больш таго, сказаў, што і Брагінскага ты. Завошта? І вы паверылі ў галоўніку? Не было б пацвярджэння. Праз тры дні немцы блакіравалі лагер. Ты выдаў. Ты прывёў іх. Не вытрымаў, сарваўся на крык. У галаве звінелі званы, разумеў, што ціск падскочыў да неверагоднай лічбы, прасіў сам сябе, супакойся, калі ласка, прашу цябе, скажы спакойна, растапчы яго спакоем, выкіні, забудзь. Але не такія мы дурні былі, як табе здавалася. На дапамогу паклікалі дзядзюлю, зрабілі лавушку фашыстам, ты і твае новыя начальнікі не разлічвалі на такія сілы. Далі мы вам па мордзе. Палажылі, колькі ты больш дакладна ведаеш, канешне, сваіх людзей страцілі. 11 чалавек, матрона загінула, мяне раніла. Але дзіўна, зараз не дзіўна, што і пасля гэтага ты цалеў, не шлёпнулі цябе. Цэнны ж ты для фашыстаў чалавек быў, што ты прадаў яшчэ, як расстрэльваў 37-м. А табе ж кляйма няма дзе ставіць, так ты абліты крывёю. Лагер, кажаш, нямецкі, пасля савецкі, ад чаго ты хацеў узнагарод? Цяпер прыйшоў за ўзнагародай? Золатаў падняўся, лысіна яго з ружовай стала сіняй, грэбліва скрывіўся. Стукнуў бы я цябе, да не той час. Стукні. І апошні, каго ты можаш стукнуць? Цяпер я ведаю, хто пасадзіў Алексея Івановича, ты. Яго абвінавацілі ў 46-м у выдачы немцам атрадан кус. Каго ён выдаў? Цябе. Ты, я туль з лагера, забіваў нашых. Мы пайшлі да Цанавы, 5 камандзіраў. Дзядзюля павёў, нарком выгнаў нас, пагразіў пасадзіць. Вы все выдавалі мае атрады, яго атрады. Яны слаба рыхтаваліся, і такія камандзіры, як ты, ты пасылалі людзей на смерць. Навошта я кажу яму гэта? Ён па-ранейшаму нахабна усміхаецца. Але нехай ведае, не ходзіць за пацвярджэннямі. Але Хто гэта са мной, я не бачу яго, ён расплыўся і ўсё плыве. Так усё паплыло. Апошняя свядомая думка вярнуцца на канапу. Абапіраючыся рукамі аб сцяну, ён дабраўся да канапы, здолеў сесці асцярожна. Але тут жа праваліўся у бездань. Галава адкінулася на спінку канапы, з горла вырвалася хрыплае бульканне. Золатаў наблізіўся, надзеў акуляры, уважліва разгледзеў былога камісара, які нейкі час захапляўся ім чэкістам, крыва пасміхнуўся, прысеў, выцер доўгія рукі аб парусінавыя штаны, калені пацёр і нячутна ступаючы выйшаў. Праз нейкі момант у пакой скочыла малая Стася, гукнула: «Дзядзюля!» Але тут же пагразіла сабе пальчыкам: «Ша, спіць!» Ты пачула дзіўны ненатуральны храп і спалохала, кінулася на гарод: «Бабулечка, дзядуля памірае!» Аксана адразу па сінюшнасці лба шыі вызначыла інсульт. Дзейнічала без панікі, як урач, пазваніла ў хуткую, зрабіла ўкол. Ігар Арцёмавіч на нейкі момант апрытомнеў, але ў яго адняло мову, паралізавала левую палавіну цела. Прыехалі ўрачы хутка, аказалі першую дапамогу, а ён лавіў Аксаніну руку і паказваў на яе пярсцёнак. На гэта звярнулі ўвагу. «Ён хоча нешта сказаць, што звязана з вашым пярсцёнкам, Аксана Павловна». «Ігарок, родны мой, што? Што табе мой пярсцёнак? Не магу зразумець». Тады сказала спалоханая Стаська, яка зашылася было ў кут за шафу і плакала там: «Дзядулечку забіў фантамас». «І які фантамас?» І тут жа перад вачамі паўстаў лысы, што выйшаў з аўтобуса, і ад позірку якога ёй стала нядобра. «Пра каго ты кажаш, Стасюлік?» «З дому выйшаў лысы, такі страшны. Золатаў!» — крыкнула Аксана Павловна, здзівіўшы: «Калі Золатаў! Яго забіў Золатаў!» Магчыма, Ігар Арцёмавіч пачуў жончыны слова, бо выпусціў яе рукі і заплюшчыў вочы. Праз два дні у абласной газеце з'явіўся некралог. Раптоўна памёр персанальны пенсіянер. І маладыя нават не чыталі скупыя радкі біяграфіі партызанскага камісара. І нікога не цікавіла прычына яго смерці. Все старыя паміраюць раптоўна.